تا ستر خمن گا خواگا کڑا دنیا چی مدمینی قربان کڑا دنیا تا ستر خمن گا خواگا کڑا دنیا چی مدمینی قربان کڑا دنیا تا ستا درستا رکلو ابلیس ور پکی تا سوت درس در کلو ابلیس ور پکی تا سوت درس در کلو ابلیس ور پکی تا سوت درس در کلو ابلیس ور پکی من لخواگ جا نا نزدکل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا من لخواگ جا نا نزدکل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا ستر خمان گا خواگا کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا پا سواب نو پسی زان خوارو پا سواب نو پسی زان خوارو پا سواب نو پسی زان خوارو پا سواب نو پسی زان خوارو که آخرت تا متوخه کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا که آخرت تا متوخه کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا ستر خمون گا خواگا کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا سیاران هزار هزار وجلی تا سیاران هزار هزار وجلی تا سیاران هزار هزار وجلی تا سیاران هزار هزار وجلی من لیو یار صدق کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا من لیو یار صدق کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا ستر خمن گا خواگا کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا سو دنیا تا ور لغالی خکاری تا سو دنیا تا ور لغالی خکاری تا سو دنیا تا ور لغالی خکاری سو دنیا تا ور لغالی خکاری من گا غزل من گٹا پکڑ دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا من گا غزل من گٹا پکڑ دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا تا ستر خمن گا خواگا کل دنیا چی مدمینی قربان کل دنیا ارزخت مور کر د وصال په نامه ارزخت مور کر د وصال په نامه ارزخت مور کر د وصال په نامه ارزخت مور کر د وصال په نامه ل تور هجرا مخفکړه دنیا چې مدمینی قربان کړه دنیا ل تور هجرا مخفکړه دنیا چې مدمینی قربان کړه دنیا تا ستر خامون گر خواگا کلا دنیا چی مدمینی قربان کلا دنیا تا ستر خامون گر خواگا کلا دنیا چی مدمینی قربان کلا دنیا چی مدمینی قربان کلا دنیا.